A wśród gości Natalia Grosiak i Igor Nikiforow. Czy pamiętasz płomień serca? Do usłyszenia w niedzielę po 19:00. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 sierpnia, minęła północ. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Jubileusz młodych w Rzymie, papież Leon XIV spotkał się z milionem ludzi. W Krakowie i okolicach wielka sportowa impreza i proporcjonalne utrudnienia. Zamkniętych zostanie ponad 50 dróg i skrzyżowań. W Australii spadł śnieg, wielu ludzi widzi go po raz pierwszy. I've never seen snow before in my entire life. Budujcie bardziej ludzki świat, apelował papież na błoniach Tor Vergata w Rzymie. Na jubileusz młodych przyjechał milion ludzi z całej kuli ziemskiej. Papież podkreślał, jak ważna jest nadzieja, którą można odnaleźć w sercu każdego człowieka jako pragnienie i oczekiwanie dobra. Zastanówcie się nad swoim stylem życia i dążcie do sprawiedliwości, aby budować świat bardziej ludzki. Posługujcie ubogim, dając świadectwo dobra, którego zawsze chcielibyśmy doświadczać od naszych bliźnich. Uczcie się, pracujcie i kochajcie na wzór Jezusa, dobrego nauczyciela, który zawsze idzie obok nas. Pielgrzymi będą na Tor Vergata przez całą noc, czekając na poranną mszę. Papież przekaże im na niej słowa, z którymi mają wrócić do swoich ojczyzn. Będzie więcej nowego sprzętu dla Straży Granicznej, zapowiedział na wschodniej granicy minister spraw wewnętrznych i administracji. Marcin Kierwiński powiedział, że chodzi m.in. o kamery termowizyjne i noktowizory. Do tej pory na wzmocnienie granicy wydano prawie 300 milionów złotych. Prawie 280 milionów, prawie 5 tysięcy kamer, prawie 2 tysiące oświetlaczy podczerwieni, żeby na bieżąco wychwytywać sygnały o tym, że ten odcinek granicy jest przekraczany, że mamy tutaj próbę przekroczenia nielegalnego. Wśród planowanych inwestycji jest m.in. wzmocnienie drogi patrolowej wzdłuż granicy z Białorusią. Wiceprezes szczecińskiego sądu okręgowego została zatrzymana przez policję. Sędzia miała prowadzić auto po wypiciu alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających. Została zawieszona na miesiąc. Decyzję o ewentualnym zawieszeniu z funkcji może podjąć minister sprawiedliwości. A skoro o jeździe pod wpływem mowa, w lipcu policja zatrzymała ponad 10 tysięcy nietrzeźwych kierowców. Rok temu, w pierwszy wakacyjny miesiąc, było ich o 150 więcej. Problemem cały czas są kierowcy znacznie przekraczający dozwoloną prędkość, mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Od początku wakacji policjanci ujawnili 2692 wykroczenia polegające na przekroczeniu prędkości powyżej 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. W ubiegłym roku było to 2901 naruszeń. W ubiegłym roku takich wykroczeń było więcej o ponad 200. Ponad 2000 triatlonistów z 60 krajów będzie pływać, biegać i jeździć po Krakowie i Małopolsce. Rozpoczyna się tam Ironman. Widowiskowe zawody, które pierwszy raz goszczą w Krakowie, spowodują duże utrudnienia w ruchu nie tylko pod Wawelem, ale też w Wieliczce i Bochni. Zamknięte zostanie kąpielisko na Zakrzówku, gdzie zawodnicy pokonają niespełna dwukilometrową trasę pływacką, po czym wsiądą na rowery. To właśnie część rowerowa zawodów spowoduje największe utrudnienia w ruchu. Zamkniętych zostanie ponad 50 dróg i skrzyżowań. Większość 90-kilometrowej trasy triatloniści będą pokonywać na drodze krajowej numer 94 w stronę Bochni. Stara krajowa czwórka zostanie zamknięta, mówi Michał Drelich, dyrektor zawodów. No tutaj największą trudnością może być kwestia przecięcia drogi krajowej 94 dla tych osób, które będą chciały dojechać do autostrady albo z tej autostrady zjadą, będą chciały dojechać albo do Wieliczki, albo do Bochni. Mniejsze utrudnienia spowoduje część biegowa. Zawodnicy półmaraton będą pokonywać na pętli w centrum Krakowa pod Wawelem z metą na rynku głównym. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zawody rozpoczną się o 8 rano, największe utrudnienia w ruchu samochodowym potrwają do 16. Opady śniegu sparaliżowały północno-zachodnią Australię. Kierowcy utknęli na zaśnieżonych drogach, ale nie wydawali się zdenerwowani. Nigdy w życiu nie widziałem śniegu. To naprawdę surrealistyczne przeżycie. Moi rodzice pochodzą z Kolumbii i odwiedzają Australię. To niezwykłe, że leży tu śnieg. Powiedzieli, żebyśmy pojechali i zobaczyli go po raz pierwszy. Jest bardzo zimno i można lepić bałwany. Jest super. Możemy rzucać się śnieżkami i robić aniołki w śniegu. Po obfitych opadach w Nowej Południowej Walii prognozowane są ulewne deszcze, które mogą spowodować lokalne podtopienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. U nas też popada, niedziela będzie deszczowa, a miejscami również burzowa, zagrzmi na wschodzie oraz w pasie od Pomorza przez Śląsk i Opolszczyznę. Na zachodzie 18 stopni, w centrum 22, na wschodzie do 30. Autopromocja. Ja mogę to zrobić tutaj w Brazylii, tylko potrzebuję krosnu. Włącz trójkę i rób co chcesz. Wzięłam się za rzeczy użytkowe, czyli za robienie na przykład dywanów na szydełku. Cały mój żywot jest związany z ptakami. W ubiegłym roku w azylu było 48 bocianów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Nie siadaj, nie gadaj, nie zaleksaj mi się. Włącz trójkę i rób co chcesz. Podcast do odsłuchu na stronie trójka.polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uważam miksy tworzone przez DJ-a za rzeźbienie w nastroju. Rzeźbienie działające w sposób podatny na rekombinację. Opierając się na ujęciu mówiącym, że każdym tworzywem dźwiękowym można manipulować z taką samą łatwością, z jaką dziś komputery tworzą obrazy. DJ właśnie w tym ujęciu łączy muzyczną ekspresję innych muzyków ze swoją własną. Efektem tego procesu jest gładki strumień muzyki. Miks jest dla mnie sposobem na dostarczenie rzadkich i bardzo intymnych wglądów w proces produkcji kulturalnej końca XX wieku. W środowisku elektronicznym, w którym wszyscy dziś jesteśmy, DJ jest strażnikiem dźwiękowej historii. Myślą Paula Davida Millera, znanego Państwu być może bardziej jako DJ Spooky, rozpoczynam nasz wspólny czas w letnim wydaniu audycji. Potrójne pasmo przenoszenie. Letni czas, może nawet w tej chwili w pięknych okolicznościach przyrody. Dobry wieczór, mówi Michał Margański, serdecznie zapraszając przy tym do wysłuchania długiego, bo trwającego prawie do godziny drugiej mixtape'u DJ-skiego mojego autorstwa. Mixtape'u złożonego z płyt i nagranego na tak zwaną setkę w czasie rzeczywistym. W nagraniu cała masa przeróżnej elektroniki z wątkami berlińskim na zakończenie i Detroit to już za moment w pierwszej części. Całość rozpoczyna nagranie zatytułowane The Perfect Cut. Nagranie brzmiące trochę jak dżingiel, trochę jak reklama. Nagranie, które w bardzo chętny sposób działa na wyobraźnię, podając przy tym treść. Utwór stworzyła formacja Negative Land, a było to w 1989 roku. Życzę dobrych wrażeń. The ones who brought you Image 73 bring you something different. Moribund music of the 70s. Cali Award winner Dick Vaughan takes you all the way back to a long forgotten period to explore the lost realms of a slow and indiscriminate culture, sauntering through the last phases of the American Dream era. Brought to you in authentic 1970s stereophonic format, you will relive or experience for the first time the past as it actually happens. Through music, commercials, news reports, contests, phone calls, and most importantly, Dick Vaughan's moribund music of the 70s. Nebulous. Oblique. All individual logo elements have been isolated from the larger cuts of the winning score to provide additional short IDs and promo pieces. There are acapellas, dozens and dozens of instrumental thematic elements, an entire catalog of scored production music in every possible tempo, intensity, and texture. Listen. Execute a perfect cut. Execute a perfect cut.

Trójne pasmo. Przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie.